यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे हाड़ाकुटी वृंदावन में हुआ। राम राम सुनने में समझने में मानने में आया है उस सबसे बढ़कर भगवत गीता की जो दृष्टि है वो विलक्षण है। होना ही चाहिए, भगवान की साक्षात वाणी है। तुझे कितने अच्छे महात्मा हो, संत हो, परंतु वो संत बने हुए हैं, वो परमात्मा तो को प्राप्त हो गए हैं, इस वास्ते उनका कहना सब ठीक है, परंतु भगवान तो कभी अप्राप्त थे ही नहीं। जो स्वतः ही महान है, दूसरे साधन करके बड़े बनते हैं, परमात्मा बड़े बने हुए नहीं है, वो सर्वोपरि है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले सबके आदि और अंत और मध्य शक्ति वही है परमात्मा ही। उनका जो सिद्धांत है वो बहुत विलक्षण है। मन के लगाने की बात आती है, भी मन को एकाग्र करो और परमात्मा में लगाओ, तो लगने की न लगने की दो बात होती है, तब नहीं बात होती है। भगवान में लगे और भगवान में न लगे, तो और किसी में ही लगे तब न दो बात होती है। तो ये दो बात कब तक रहेगी कि जब तक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरे किसी को हम सत्ता मानेंगे तब होगा ना। जब एक ही सत्ता है, आत्म तत्व ही एक है, सत्ता ही एक ही है, मन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उनका असंयम कहाँ होगा, कैसे होगा, संभव नहीं है। है वासुदेव सर्वम, तो ये सिद्धांत सर्वोपरि मालूम होता है। जितने सिद्धांत देखने में सुनने में मानने में समझने में पढ़ने में आए हैं, उन सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत यही बात मालूम देती। भागवत है, विष्णु पुराण आदि में जो महाराज वेद व्यास की वाणी है उसमें यही बात आई है। आम एव न मत्तो अन्यत् मत्ता परतरम किंचित नान्यद् अस्ति इति भावेन, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं और। आम एवं भगवान कहते मैं हूं। आम आदेश मध्यंच भूतानाम अंतमेव च, पहले भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ, और आगे भी पहले मैं ही था, अंत में शेष मैं ही रहूंगा। तो परमात्मा ही है सब। इसकी प्राप्ति के लिए खास बात है सबके साथ आदर का बर्ताव करें। शरीर से भी किसी का अनिष्ट न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी की हानि न हो, सबकी सेवा बने, शरीर से भी ऐसा करे, और वाणी से भी मीठा बोले, प्यार बोले, आदर करे, प्रशंसा करे, और मन से भी सबकी सेवा चाहे, किसी का कभी भी अनिष्ट न करे। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी वो भलाई करते हैं, ये अपने तब से होता रहे तो उस तत्व की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाए। सीधी सरल बात है, बर्ताव भी बढ़िया होगा, तुम्हें भी शांति मिलेगी और तत्व ज्ञान भी होगा, परम तत्व की प्राप्ति होगी, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी। तो सबके साथ आदर का प्रेम का बर्ताव हो, जैसे शरीर के साथ हमारा अपनेपन का भाव है, कार्य अलग अलग है, पैरों का अलग है, हाथों का अलग है, इंद्रियों का अलग अलग है, मन बुद्धि का अलग अलग है, परंतु अलग अलग होते हुए भी व्यवहार अलग अलग है, परंतु सबके सबके साथ आत्मीयता अपनापन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं भी पैर पे कांटा लग जाए तो कोई अर्ज नहीं है, हाथ में नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। सब अंगों में आराम पहुंचे, किसी अंग को कभी कष्ट न हो, स्वाभाविक सिद्ध। तो ऐसा भाव किसी प्रति रहे, गीता ने कहा आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जैसे शरीर के लिए अपनापन बरोबर है, किसी अंग में भी पीड़ा नहीं सुहाती, सब अंगों में ही पीड़ा रहित होना, सुख रहता, अच्छा लगता है, ऐसा मात्र संसार के साथ आराम का, सबके सुख का, आदर का, प्रशंसा का, आराम का भाव रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को रोग न हो, सबके आनंद मंगल भद्र आनंद ज्ञान होता रहे, किसी को कभी किंचित मद भी कष्ट न हो। रामायण में जैसे आया, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी वो भलाई करता है सबके साथ। तो ये साधु है, ये साधु स्वभाव है, स्वभाव साधु है ये, वो संत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, किसी का भी बुरा नहीं है। ये बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होती है। हम लोगों में प्राय जची हुई है कि भलाई करने से होती है, बुराई छोड़े भलाई करें तो भलाई होगी, ये बात बैठी हुई है, बात विलक्षण है। बुराई सर्वथा छोड़ दो, भलाई स्वतः होगी, और स्वतः होगी वही नित्य होगी, बनी हुई बनाई हुई की हुई चीज स्थिर नहीं रहती, उत्पत्ति वाली वस्तु नाशवान होती है, तो की हुई होगी भलाई तो वो वास्तव में ठहरेगी नहीं, की हुई तो है बुराई, भलाई स्वतः है, भलाई अच्छी है, देवी संपत्ति स्वतः है, अपने मानते आसुर संपत्ति स्वतः है, देवी संपत्ति लाने से होगी नहीं, आसु संपत्ति हटाने से देवी संपत्ति भी स्वतः प्रकट होगी। देव नाम परमात्मा का है, तो परमात्मा नित्य है, तो परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन भी नित्य हैं। इमं विवशुते योगं प्रोक्तवान अहम् अभ्यम, ये योग अभ्य क्या है, ये नित्य रहने वाला है, विनाशी नहीं है, अविनाशी है। तो सदगुण सदाचार है, इसमें सत शब्द लगता है, सत शब्द नित्य का वाचक है, और आसुरी संपत्ति असुरों की प्राणों से जो प्राण धारण करते हैं, प्राण छोड़ देते हैं, ये प्राणों को लेकर प्राण पुरुष परायण वो आसुरी संपत्ति है, तो ये नित्य नहीं है, इसका त्याग करने पर देवी संपत्ति सफाई असफाई सिद्ध है। तो जीवों का भला करना है ये स्वाभाविक है, बुरा करना है, नुकसान करना है, ये अस्वाभाविक है, ये उद्योग साध्य कृति साध्य है। अपने लोगों में प्राय बैठी हुई बात है कि ये बुराई संसार की तो है स्वतः, अब उसको भला करके अच्छा करेंगे तब अच्छा होगा, अच्छा करने से होगा। प्रत्यक्ष ये बात कहते हैं और दिखते है कि हम आपका कुछ भला करें तब तो आपकी हमने सेवा की, आपका बुरा नहीं करें तो क्या सेवा की आपकी, हमें क्या फायदा। तो दिखने में ऐसा दिखता है, पर बुराई न करना कोई भलाई से कम नहीं है। बुराई का न करना, किसी का अहित न करना, किसी को कष्ट न देना, किसी की हानि न करना, बहुत भलाई की जड़ है ये। इस वास्ते दुराचारों का त्याग करना चाहिए। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति है, अंतर नहीं पड़ता, त्याग करते ही शांति मिलेगी, स्वतः स्वाभाविक, वो शांति स्वाभाविक है। इस बार से किसी का बुरा नहीं करेंगे। हमने पढ़ा है पुस्तकों में कि विश्व मात्र की सेवा करना चाहते हो, मात्र प्राणियों की, त्रिलोकी की, चौदह भुवन की सेवा करना चाहते हो तो ना किसी को बुरा समझो, ना किसी की बुराई देखो और ना किसी की बुराई सुनो, ना किसी का बुरा चिंतन करो, ना बुराई करो, तो संसार की सेवा शुरू हो जाएगी। संसार की सेवा शुरू हो जाएगी, कितनी विचित्र बात है। सेवा करने में परिश्रम भी पड़ता है, खर्चा भी लगता है, और बुराई न करने से अपना स्वभाव सुधरता है, मेहनत पड़ती है, मेरी सेवा बड़ी भारी हो जाती है, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अच्छी बात है। झूठ कपट बेईमानी ये त्याग कर रहे हैं, साधुता स्वतः आ जाएगी। साधुता लाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलेंगे, अहित नहीं चाहेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य में तत्परता से लगे रहेंगे, तो स्वतः स्वाभाविक सद्गुण हो जाएगा। परमात्म तत्व जो सत है वो नित्य है, और जो संसार ये अनित्य है, निर्विकारी है, वो निर्विकार है, तो विकार किए हुए विकार होते हैं, निर्विकारता स्वतः सिद्ध है। शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जल की शीतलता स्वभाव है, ठंडा साफ हो जाता है, गर्म संयोग से होता है, करने से होता है, संबंध से होता है, स्वतः गर्म नहीं है। ऐसे शांति स्वतः है, अशांति पैदा होती है, दुख पैदा होता है, सुख स्वतः है। इस वास्ते मुक्ति होने पर फिर बंधन नहीं होता। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्ति पांडव, जानने के बाद में फिर ऐसा मोह नहीं होगा। खूब मोहक शादी है और शांत है, और ज्ञान अनादि है और अनंत है, वो सद्वस्तु है, वो स्वाभाविक है। अपने लोगों ने मान रखा है कि संसार स्वाभाविक है, ये स्वतः ही प्राप्त है, परमात्मा की प्राप्ति अस्वाभाविक है, वो कृत्रिम है, करेंगे उद्योग करेंगे तब होगा, वो स्वाभाविक परमात्मा है, स्वाभाविक संसार नहीं है। संसार का तो स्वाभाविक विनाश है, नाशवान है, इसमें नाश के सिवा कुछ है ही नहीं, इसकी सत्ता सिद्ध रहती ही नहीं, ये जो नित्य निरंतर परिवर्तित होता जाता है, इसका परिवर्तन नित्य होता है, इसके परिवर्तन में कभी भी शांति होती ही नहीं, कभी भी परिवर्तन न हो ऐसा स्वर्ग में, प्रलय में, महाप्रलय में, महासर्ग में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसकी क्रिया नाश की तरफ जाने की क्रिया स्वतः हो रही है, स्वाभाविक हो रही है, अरे वो परमात्म तत्व है जो का जो है, उसमें कोई विकृति आई नहीं, आएगी नहीं, आ सकती नहीं। इस बात से पायो परम विश्राम, वो परम विश्राम है। संसार का काम करते हुए थकते तो विश्राम ले लो भाई, थोड़ा विश्राम ले लो, वो विश्राम है, वो परम विश्राम है। प्रत्यक्ष बात है कि विश्राम से कार्य करने की शक्ति आती है। दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो शक्ति आती है। तो शक्ति संचय स्वतः होती है और खर्च करने से खर्च हो जाती है, थकावट आ जाती है और ताजगी स्वतः आती है। बोलते बोलते बोलते जाओ बोलते जाओ, अंदर बोलना बंद हो जाएगा, फिर चुपचाप पर बोलने की शक्ति आ जाएगी। चलते चलते चलते चलते ही चले जाओ, अंत में गिर पड़ोगे, अरे पड़े पड़े शक्ति आ जाएगी। जो नित्य शक्ति है वो सदा सबको स्वतः प्राप्त है। परमात्मा तत्व स्वतः सबको प्राप्त है, स्वाभाविक। दुर्गुण दुराचारों से, भोग की सुख की इच्छा से, संग्रह की इच्छा से उस परमात्मा तत्व को ढक दिया आपने, उसका अनुभव नहीं होने देते। अगर इन इच्छाओं का त्याग कर दें, बुराई त्याग कर दें, तो बुराई स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक ही, क्योंकि स्वाभाविक है वो। सत का अभाव नहीं होता, असत का अभाव नहीं होता। ये श्लोक जो है, ना सत्व विद्यते भाव ना भाव विद्य पढ़ाई में लिखो श्लोक है। असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, हरदम नाश नाश हो रहा है। असत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, तो वो रहेगा ही है, जो कहीं तो ही है वो है जो कहते हैं, उसको प्राप्त करना है। इस बार से कहते हैं, खोया कैसो बावरे, पाया कैसो कूर, पाया कैसो बावरे, खोया कैसो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का जो भरपूर तो है, ऐसा ऐसा ही। तभी तो जो प्राप्त मुंह नहीं होगा, फिर बात जन्म नहीं होगा, आफत में नहीं जाओगे। और ये आफत तो मिटने वाली, ठहरती नहीं है, ये आफत टिकती नहीं। जिस आप तो चाहते वो रहती नहीं, रह सकती नहीं, शांति कभी मिट सकती नहीं। ये आफत में भी शांति पड़ी है स्वतः, अशुद्ध में भी सत्य शुद्ध निरंतर रहता है, उसका कोई विनाश नहीं होता। स्वाभाविकता स्वतः सिद्ध है। अपने लोग भी कृत्रिम जानते हैं, करने से होगा। बालक हो कोई, उसको नशे हो तो स्वाभाविक सत्यता उसमें सुध जाएगी, है जैसी बात स्वतः होगी। तो सत्य भाषण स्वतः सिद्ध है, असत्य भाषण कृत्रिम है। इस वास्ते असत्य जितना आगे संसार सब कृत्रिम है, बनावटी है, रहने वाला नहीं है, नष्ट हो रहा है। परमात्मा तो है, जो का तो विद्यमान है। इस वास्ते बहुत बारी बात कही है कि भाई परमात्मा उद्योग करने से उकड़ने से मिलेगा नहीं। संसार की प्राप्ति का साधन और परमात्मा प्राप्ति का साधन है, उनके एक समान नहीं है, प्राय एक समान मान रखा है। ग्रंथों में, शिक्षा में, व्याख्यान में, कथा में ये बात आती है प्राय कि अच्छा करने से होगा, ये बात शिक्षा हो रही है। ये बात ये नहीं है, बुराई छोड़नी है, असत का त्याग करना है, सत्य को लाना नहीं है। परंतु प्रवाह ऐसा बना हुआ है, ज्यादा प्रवाह ऐसा बना हुआ है कि उसकी प्राप्ति भी करने से होगी। जैसे संसार की वस्तु प्राप्त करने से होती है, ऐसे ही उसकी प्राप्ति भी ऐसे ही होगी। वैसे भी होती है, अभाव नहीं है। देखो ये मार्मिक बात है। पृथ्वी कहते ये गोल है, तो गोल है तो किस तरह से जाओ वही छोड़ पहुंच जाएगा आदमी। जहां के वहां ही उसका मध्य भाग है, गोल वस्तु में मध्य भाग कौन सा, जहां कोई वही मध्य, सब मध्य भाग है वो। और आरंभ भी वहां से ही है, अंत भी वहां भी है, मध्य भी वहां ही है। बताओ सब बैठता है ना, गोल हो सी है, आरंभ कहीं से वहां आरंभ है, और वही अंत है, और वही मध्य है। कहावत आती है देवदत्त से एक पुत्र, देवदत्त का एक पुत्र है, सहैव ज्येष्ठ सहैव कनिष्ठ, बड़ा भी वही है छोटा भी वही है, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे छोटा कोई नहीं है। तो बेटा बड़ा छोटा कौन, वो छोटा है, वही बड़ा है, वही है। इस तरह से वो तत्व वही है, इधर उधर किस तरह से वही होगा। तो उसके उद्देश्य करोगे तो उसी की प्राप्ति होगी, नहीं करोगे तो उसी की प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति तो होगी, परंतु विषेद जो असत का निषेध है ये बहुत नजदीक पड़ता है। सत्य की स्वतः प्राप्ति होगी। इस वास्ते सावधानी से असत का त्याग करना है, फिर स्वतः स्वभाव की उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हमारे वो संसार स्वाभाविक दिखता है, परमात्मा की प्राप्ति तो कृत्रिम दिखती है, उद्योग साध्य दिखती है। अरे संसार तो स्वतः है, अरे स्वतः तो परमात्मा है, संसार स्वतः नहीं, ये पर्दा है। ये स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम कीरांगना यत्र कीरांगिरन्ति, स्वतः प्रमाण परत प्रमाण कहते हैं ना, तो परमात्मा स्वतः प्रमाण है, संसार पर तो प्रमाण स्वतः नहीं है। द्वादश नीड़ा दर्शन निरुद्धा अवैतम मंडल पंडित हुआ, तो पंडित है, वो पंडित कहेंगे मंडल मिश्र का। तो बात क्या, स्वतः शास्त्र है, ये जो तत्व है परमात्मा वो स्वतः प्रमाण है। दूसरी बात, प्रमाण से सिद्ध करनी पड़ती है, स्वतः प्रमाण है उसे प्रमाण सिद्ध होते हैं, प्रमाण से वो सिद्ध नहीं होता है, उससे प्रमाण सिद्ध होते हैं। दिखता उल्टा, प्रमाण सब उससे प्रमाणित होते हैं, उसे सजीव होते हैं। प्रमाण से उसको क्या करोगे, न तो भाषित है सूर्यो न शशांको न पाओगे, ये प्रकाशित नहीं करते। क्यों, कि यदि आदित्य गतन तेज वो उसका माम कम है, वो ये चंद्रमशी से अग्नव तत्ते जो विधि माम कम, तो परमात्मा तेज है, ये तेजस्वी होने वाले ये तेज परमात्मा को कैसे प्रकाश करेंगे। इनको प्रकाश तो परमात्मा से मिला है, इस बार सबको शक्ति परमात्मा से मिलती है, और शक्तियां परमात्मा को क्या प्रकाश करेगी, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। बनावटी इसका त्याग करो, असली चीज मिल जाएगी। इस वास्ते परमात्मा तत्व है तो है उसकी प्राप्ति करना है, और जो निवृत्त हुआ है उसकी निवृत्ति करना है। तो निवृत्ति से आप अपने को हटा लो, सत्य सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। जिसको निवृत्त करना है उसकी निवृत्ति हो रही है, जिसको प्राप्त करना उसकी प्राप्ति है। थोड़ा सा समझ रही है, नारायण नारायण नारायण बोलो, कोई शंका मत बोलो। त्याग की सत्ता तो रह जाती है, त्याग की सत्ता तो रहती है, त्यागी तो रह जाता है ना, त्यागी तो रह जाता है त्याग करके। अगर त्यागी रह जाएगा, त्यागी नहीं रहेगा, त्याग ही रहेगा, त्यागी रहेगा ही नहीं। त्यागी जब तक है तब तक त्याग नहीं है। त्यागी बैठा त्याग कहाँ हुआ, त्यागी होने पर त्यागी नहीं रहेगा। त्यागी तो अभिमानी है त्याग का, त्याग का अभिमान कैसे रहेगा, त्याग का अभिमान है तब तो त्याग कहाँ है। असली त्याग होने पर अभिमान नहीं रहेगा। महाराज जी, जैसे अभी आपने कहा कि बुराई जो बुराई जितनी है वो कृत्रिम है, तो बाल्यावस्था से जब युवावस्था में व्यक्ति आता है तो स्वतः जो विकारों का जो प्रादुर्भाव होता है ये भी कृत्रिम है क्या। बिल्कुल कृत्रिम है, बिल्कुल स्वाभाविक। अरे प्रादुर्भाव तो खुद कहते हो पैदा होता है, खुद कह रहे हो, स्वाभाविक होता है, उसमें कोई संघ संघ से नहीं होता ना, संघ से होता है, संघ से ही होता है। ऋषि संघ की कथा नहीं सुनी, ऋषि संघ ऋषि थे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तो यज्ञ किया था दशरथ जी महाराज का, उसको पता ही नहीं स्त्री पुरुष क्या होता है, वो भवसा आई तो कहती ये कौन है, यही ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी सब ब्रह्मचारी है, स्त्री पुरुष को पता ही नहीं, सब पढ़ा होती नारायण नारायण क्या करें। कि नौकर भाव, सेवक भाव और पूज्य भाव, पूजन भाव, भावों को अच्छा कैसे बनाए? नौकर भाव, सेवक भाव, पूजन भाव, भावों को अच्छा कैसे बनाए? अच्छा कैसे? हाँ, ऊंचा कैसे बनाए? नौकर, सेवक और पूजन, पूरा भाव समझा रहे हैं क्या मतलब? आप बताया करते ना, सेवा, कर्म और पूजा, तो भी मैं ये ऊंचा कैसे बनाऊं, भावों को अच्छा कैसे, ऊंचे कैसे बनाऊं? सब में भगवान समझने से, एक तो नौकर भाव है और एक सब में पूजे भगवत भाव हो जाए, क्या होगा? सब भगवान देव सर में क्या भाव बढ़ाना पड़ेगा बताओ? अरे भगवान ही समझ लेंगे तो नीचे भाव आएगा कैसे? आपको ऊंचा भाव बनावा कैसे? हमको नीचे भाव आएगा कैसे? अब बताओ कैसे आएगा? वास्तविकता में सब पूरा आ जाएगा, नीचे भाव आ ही नहीं सकता। बोलो कैसे आएगा बताओ? महाराज जी, शरीर और इंद्री ये तो खैर थोड़ी बस में है जाए, और मन बस में ना हो या के बारे में कोई ऐसी बात बताओ जिस मन बस हो। हे नाथ, हे नाथ, सुनो सुनो बताओ, हे प्रभु, हे नाथ, आपको बोलो न, हे प्रभु, ऐसे पुकारते रहो, मिनट मिनट, दो दो मिनट, चार मिनट में पुकारते रहो, हे प्रभु, आप में मैं कैसे ले जाऊ, मेरा मन आप कैसे ले जाए, हे नाथ, हे कृपालु, हे प्रभु, ऐसे करो, ये पुकारो, हो जाएगा ठीक, एकदम हो जाएगा ठीक। महाराज जी, अब जैसे अभी आप बोले कि भाई बुराई के त्याग से भलाई सुख आती है, परंतु जैसी ये है कि भाई भलाई करने से है ना भलाई आएगी, तो मैं यही तो मैंने कहा, ये तो मैंने कहा ही है। हाँ, तो भलाई, अब भलाई करेंगे तो बुराई सुते ही निकल जाएगी, कि मतलब नहीं है क्या? खर्च देख लो निकल गए तो, उम्र खर्च लो निकले तो, कभी नहीं निकलेगी। अब जैसे आपने दो युग बताते हैं ना, कि दुख दुख संयोग वियोग और समत्व, तो अब आप कहते हैं कि भाई बुराई का त्याग छोड़ दो तो भलाई आ जाएगी, और भलाई करने लग जाओ तो बुराई निकल जाए, ऐसा नहीं होगा क्या? बुराई दोनों दोनों होता है, पर दोनों में नित्य भलाई है, बुराई है, नित्य बुराई है, बुराई है, अनित्य भलाई है, बुराई है, बताओ? नित्य भलाई है, नित्य बुराई है, अनित्य भलाई है, अनित्य बुराई है, तो बस त्याग से नित्य सी रहेगी, आगंतुक का त्याग करो नित्य सुध रहेगा ही। भलाई भलाई हम यदि भर लेंगे अपने जीवन में तो बुराई तो स्वतः निकल जाएगी। बहुत अच्छी बारी हूँ, करके देख लो, हर्ज क्या है, हमारे आग्रह नहीं, बिल्कुल। मैंने जो पुस्तकों से पढ़ी है, सुनी है, वैसे मैं कहता हूँ, आग्रह हमारा है ही नहीं किसी संप्रदाय के लिए भी। नहीं, विचार, सिद्धांत का विचार करने, विचार कर दो, हमारी बात ठीक रहेगी अंत में। वास्तु में बुराई तो पतन करती है, भलाई थोड़े उत्थान करती है। भलाई बुराई क्या है, एक मार्मिक बात बताओ, जितनी भलाई में कमी है उसका नाम ही बुराई है, बुराई को तत्व नहीं है। भलाई में जो बुराई अंश है उसको बुराई कहते हैं, भलाई कमी का नाम है। तो अब तो बात महाराज जी हमारे पक्ष सिद्ध हुआ, बिल्कुल तुम्हारी सिद्ध हो जाए, हमारा तुम्हारा में है ही नहीं, तुम्हारी सिद्ध हो जाए मेरा थोड़ा ही हमारा। भलाई में कमी कारण से वही बुराई है, वही बुराई है। अब बुराई छोड़ो क्या रहेगा? नहीं तो सुन सुन सुन, भलाई की कमी का नाम बुराई है, बुराई छोड़ो क्या हो जाएगा? अच्छा, और यदि भलाई का भलाई पूरी, भलाई का अंश पूरी भलाई हो जाएगी कि नहीं? और भलाई पूरी कर दे तो मतलब बुरा, भलाई का तो बहुत ही बुरे, भलाई पूरी कर दो तो पूरी करने में बुराई छोड़नी पड़ेगी, भाई एक आएगी बात है। भलाई को सर्वांश में करने लग जाए, करने लग जाए तो क्या होगा? बुराई छूट जाएगी, बुराई छूट जाएगी। सर्वथा भलाई, बुराई कहाँ टिकेगी? मैं कहूँ बुराई तत्व ही नहीं है, भलाई के कमी का नाम बुराई है, तो भलाई उस दिन बुराई छूट जाएगी, परंतु कमी के अंश के कमी वो है पूरी, तो अंश का त्याग करो पूरी हो जाएगी, बुराई तो अंश है ना।